program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 sierpnia, na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zastępca ambasadora Ukrainy ma się zjawić dziś w MSZ-cie. To reakcja na zaproszenie do ukraińskiego resortu spraw zagranicznych polskiego dyplomaty. Pentagon reaguje na informacje o naruszaniu polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. Hołd dla bohaterów. Stolica uczciła 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie będzie zgody, by jakiekolwiek polityczne momenty popsuły stosunki między narodami ukraińskim i polskim, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Emocje powinny zdecydowanie ostygnąć, napisał na Twitterze ukraiński przywódca. Ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki został wczoraj zaproszony przez ukraiński resort spraw zagranicznych w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcina Przedacza. Minister w publicznej telewizji mówił w kontekście embarga na ukraińskie zboże, że to, co jest teraz najważniejsze, to obrona interesów polskiego rolnika. Dodał, że Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące, lata dla Ukrainy pełniła Polska. Strona ukraińska uznała tę wypowiedź za oskarżenie pod adresem uchodźców z Ukrainy o niewdzięczność za pomoc od Polski. W odpowiedzi polskie MSZ zaprosił do siedziby resortu ambasadora Ukrainy. W związku z tym, że Wasyl Zwarysz jest w Kijowie, dziś do MSZ ma przyjechać jego zastępca. Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa NATO i będziemy pracowali nad tym, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny, oświadczył rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Odniósł się w ten sposób do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Nadal będziemy bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo NATO i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami z paktu, aby zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO pozostaje bezpieczny. Wieczorem MON poinformował, że rano doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 śmigłowce białoruskie. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. W stolicy i innych miastach Polski obchodzono 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił ofiary zrywu, składając kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku na Ochocie. W wystąpieniu podkreślił, jak wielkie cierpienia okupanci zadali mieszkańcom tej dzielnicy. Prezydent zaapelował, żeby pamiętać o wszystkich bohaterach Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o tym, że tymi bohaterami powstania byli nie tylko ci, którzy walczyli w powstaniu z bronią w ręku, byli nie tylko ci, którzy z bronią w ręku w tym powstaniu polegli, ale była cała ludność Warszawy. O 17 w godzinę W zawyły syreny. Hołd poległym oddano przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Sanitariuszka zgrupowania Ruki Batalionu Bończa Hanna Zawistowska-Nowińska powiedziała, że to niezwykle ważne, by pamięć o powstaniu była wciąż żywa. Cieszę się, że młodzież pamięta, że stara się pomagać ludziom, którzy przeszli wojnę i ciężkie czasy. No bo to właśnie pamięć, to co myśmy jako dzieci przeżywali, tak witaliśmy legionistów, tak witaliśmy powstańców 63 roku. No to jest historia, trzeba pamiętać. Stołeczne obchody zakończył koncert piosenek powstańczych. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie oficjalnie rozpoczęte. Zainaugurowała je msza święta, w czasie której uczestników powitał patriarcha Lizbony Manuel Clemente. Pragnę, abyście wszyscy poczuli się jak w domu, w tym wspólnym domu, w którym będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży. Na spotkanie przyjechały setki tysięcy młodych katolików z całego globu. My name is Edwin Tovar and I from Przyjechałem z Salwadoru. Wrażenia są wspaniałe. To są moje drugie Światowe Dni Młodzieży. Mam wspaniałe wspomnienia, dlatego przyjechałem na kolejne. Dziś do Lizbony przyleci papież Franciszek. Holender Olaf Kooi wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne ze Strzelina do Opola. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski był 12. Ponad 199 km ze Strzelina do Opola i właściwie ostatnie 3 km zdecydowały o tym, co wydarzyło się na mecie. Dojazd do ostatniej prostej, później skręt o 90 stopni i 400-450 metrów do mety. Tam rozpoczęło się sprinterskie szaleństwo, zgodnie z oczekiwaniami, i wygrał ten, który już niejednokrotnie pokazywał moc, czyli Holender Olaf Kooi. najlepszy z Polaków i jeden z najlepszych polskich sprinterów, Stanisław Aniołkowski, zajął miejsce 12. Było blisko. Czekamy, aż zaistnieje faktycznie w Proturze. A w generalce liderem niezmiennie Matej Mohoricz. Po 10 sekund tracą do niego Rafał Majka i João Almeida, a Michał Kwiatkowski, który ma zakusy, aby tu powalczyć o generalkę, 12 sekund straty i czwarte miejsce. Dziś etap być może prawdy z Pszczyny do Bielska Białej przez Beskidy. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz zwłaszcza na wschodzie przelotny deszcz, po południu także na zachodzie. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich, około 23 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Druga połowa wakacji wita nas nieco niższą temperaturą. To jeszcze przez jakiś czas się utrzyma, ale mam wrażenie, że upały jeszcze wrócą. Proszę Państwa, zaczynamy nasze poranne spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Radosław Bielawski, Piotr Firan. Dzień dobry. Przed nami dzisiaj, proszę Państwa, naukowcy zbadali, która płeć jest bardziej gadatliwa. W jaki sposób? Oj tak, tak, tak. Właśnie w taki, po przeanalizowaniu nagrań z dźwiękami, które wydają dzieci, okazało się, że jest zupełnie inaczej niż do tej pory sądzono. Szczegóły tuż przed godziną 7. Ciekaw jestem, jak to u Państwa wygląda, jakie jest Państwa zdanie, czy mężczyźni, czy kobiety więcej mówią. 2 2 7 3. Po godzinie 7 odwieczny letni problem nie tylko Krakowa. parapety, to non-stop czyściłam. Ile razy miałam bluzkę załatwioną tak, że plama nie zeszła. Nie lubię. Powiemy, jak sobie z gołębiami radzą w stolicy Małopolski i czekamy na głos od Państwa także, jak okiełznać gołębie, by nie czyniły szkód, a po godzinie 8:00... Zmiany klimatyczne i redukcja CO2 to zagadnienia, które znajdują się wśród priorytetów rozwoju we współczesnym świecie. Ekologia. Należy się spodziewać, że z biegiem lat zapotrzebowanie na ekspertów z tej właśnie dziedziny będzie znacząco rosło. Powiemy, jakie zawody i studia wybierać, żeby po wyższej edukacji zarabiać dobrze. Są takie kierunki, po których można miesięcznie zarabiać nawet 20 tysięcy. O nich między innymi w rozmowie z Jakubem Bączkiem, który jest trenerem biznesowym, a ta rozmowa po godzinie 8:00. Teraz 10,5 minuty po 6:00. Kiedy gra tak przed siebie w powodzi deszczu, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak. Zjawia się, to znika. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne z Pszczyny do Bielska Białej to prawie 200 kilometrów, a my sięgamy do historii. Przedstawialiśmy na naszej antenie już dwóch trzykrotnych zwycięzców Tour de Pologne. Pierwszym był Marian Więckowski, drugim Andrzej Mierzejewski. Ich sukces na początku lat 90. powtórzył wówczas młodzian Dariusz Baranowski. 7 września 1991 roku 19-latek z Wałbrzycha jeżdżący w Górniku Wałbrzych wygrywa swój pierwszy Tour de Pologne. Ostatni etap to była jazda indywidualna na czas w Kaliszu. 21 kilometrów. Baranowski Dariusz wygrywa jazdę indywidualną na czas i z miejsca 10 klasyfikacji awansuje na pierwszą pozycję. Tak swój pierwszy duży sukces w karierze wspominał po wielu latach Dariusz Baranowski. Edycja z 1991 roku była imprezą słabo obsadzoną, niedocenianą i pogrążoną w kłopotach finansowych, przypomina obecny dyrektor imprezy Czesław Lang. To był bardzo zadłużony wyścig, gdzie hotele były niepopłacone, jeszcze inne rzeczy z poprzednich edycji. Nie miał też dobrej takiej opinii, nikt nie chciał przyjmować kolarzy, bo też kolarzy na ogół spali w jakichś internatach, w jakichś tam borsach i tak dalej. To nie były hotele. Mówił Czesław Lang, Kolejna edycja znów padła łupem Baranowskiego, ta z 1993 roku również. Zawsze przyjeżdżałem z przodu, nigdy nic nie straciłem na etapach, a czasówką tylko jeszcze wychodziłem na pierwsze miejsce. Tak było w roku 91, tak było w roku 92. W roku 93, gdy już startowali zawodowcy, były zawodowe ekipy zaproszone przez Lang Team. Czesław Lang był wtedy organizatorem wyścigu po raz pierwszy. Wtedy czasówki nie wygrałem, byłem drugi. Zostałem liderem po czasówce i dzięki dobrej jeździe w górach nic nie straciłem, czyli zawsze przyjeżdżałem z przodu, a to dawało zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Dariusz Baranowski wspominał o edycji z 93 roku, za którą już odpowiadał obecny pryncypał wyścigu. To był 50. jubileuszowy Tour de Pologne. W ogóle nie myślałem, że będę organizatorem wyścigu. Zrobiłem rok wcześniej takie w Warszawie kryterium między dwoma mostami na Wisłostradzie. Dlaczego? Dlatego, że mi bardzo było przykro, że kolarstwo, które na taką kawał historii zrobiło dla Polski, ile dało radości. Przecież pamiętamy Szurkowski, Szos, Damytnik, Piasecki, Jaskuła. No to była radość. To przecież ulice pustoszały. I patrzę, że to kolarstwo no, umiera. Ja i zawsze powtarzam, i będę powtarzał, jeżeli nie ma teatru, to nie są potrzebni aktorzy. Czesław Lanko powiedział, jak zaangażował się w Tour de Pologne, a dla Dariusza Baranowskiego ta impreza zostanie w sercu nie tylko ze względu na trzykrotne zwycięstwo. Agnieszka wręczała koszulki na podium, została moją żoną. Tak rodzinnie znamy się z Czesławem Langiem, zawsze przyjeżdżamy na prezentację wyścigu. Moja żona zawsze też w tym uczestniczy, także też jest częścią tego wyścigu, można powiedzieć. Ten wyścig zmienił, można powiedzieć, moje życie, bo i zmienił życie rodzinne, prywatne, ale i sportowe, bo dzięki tym zwycięstwom w Tour de Pologne też, no, to mi otworzyło drogę do peletonu zawodowego. W którym Baranowski ma za sobą naprawdę całkiem udaną karierę. To historia o dokonania Polaków na Tour de Pologne, pytał Krzysztof Łoniewski. A jeśli chodzi o tegoroczny wyścig, to po godzinie 7 oczywiście połączymy się z naszymi wysłannikami. 22 minuty po godzinie 6. Girl, you'll be a woman soon. Your kind. We never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Yeah.

I wyruszamy na polskie drogi. Sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja. Jeśli chodzi o utrudnienia, dzisiaj naszą akompaniatrycę jest Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Jestem. Dzień dobry. Nie wygląda źle sytuacja, tak powiem. Zaczynamy od S8 i obwodnicy Warszawy, bo tutaj właściwie przykuwa uwagę spowolnienie na S8 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia obwodnica Warszawy. A więc dzień jak co dzień. Natomiast jeśli chodzi o ulice miasta, to sytuacja jest czysta. I w pozostałych, na pozostałych drogach w kraju również sytuacja wygląda dobrze. Ostrzegamy jednak kierowców, którzy jadą A4 tutaj na Dolnym Śląsku między Legnicą a Zgorzelcem. Mamy wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na 56 kilometrze na jezdni do Zgorzelca. Tutaj ta droga jest zupełnie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, zjeżdżać węzłem krzywa na krajową drogę numer 94 jadąc w stronę Zgorzelca. I te utrudnienia mają potrwać jeszcze około 2 godzin. Tu droga jest po prostu zupełnie zablokowana. A4 w stronę Zgorzelca, 56 kilometr. Pora na skrót serwisu Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Minister Obrony Narodowej polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 śmigłowce białoruskie. O incydencie zostało poinformowane NATO. W związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych został zaproszony ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Z racji tego, że nie ma go teraz w Warszawie, dziś do MSZ przyjedzie zastępca Zwarycza. Wcześniej ukraińskie MSZ zaprosiło do siebie ambasadora Polski w Kijowie Bartosza Cichockiego. To w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Zapłonęły znicze na grobach powstańców warszawskich na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W godzinę W stolica zatrzymała się na minutę, by oddać hołd bohaterom zrywu. Wczoraj minęła 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Papież Franciszek wyrusza rano do Portugalii na 37. Światowe Dni Młodzieży. To jego 42. zagraniczna podróż w ciągu ponad dekady pontyfikatu. Podczas pielgrzymki, która potrwa do niedzieli, odwiedzi też Sanktuarium Maryjne w Fatimie. Pełny serwis o 7.00. A teraz w Trójce Sport w naszym studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Porażka Huberta Hurkacza w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Rozstawiony z 4, polski tenisista przegrał z Amerykaninem Michaelem Mo 3-6, 7-6, 6-7. Pojedynek trwał blisko 3 godziny. To spora niespodzianka, bo rywal Hurkacza jest znacznie niżej notowany w rankingu ATP. Amerykanin do tej pory w zawodowym tenisie legitymował się bilansem zaledwie 18 zwycięstw i 33 porażek. W kobiecym turnieju nie powiodło się również Magdalenie Fręch. Polka przegrała w pierwszej rundzie z Amerykanką Peyton Stearns 1-6-4-6. Holender Olaf Koi, najszybszy na 4. etapie kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Kolarze przejechali prawie 200 km ze Strzelina do Opola. Drugie miejsce po finiszu z peletonu zajął rodak zwycięzcy Marin van den Berg, a trzeci był Włoch Matteo Moschetti. Na 12. miejscu do mety dojechał Stanisław Aniołkowski. W tym zakręcie niestety wchodziłem od lewej strony, zawodników wyrzuciło troszeczkę, dość mocno tam zhamowaliśmy, później było ponowne rozpędzenie, ja też się sam w sobie pogubiłem, nie wiem co się stało tak naprawdę, powietrze ze mnie zeszło w tym zakręcie, kiedy wiedziałem, że zahamowaliśmy na tyle mocno, że straciłem szansę na walkę o zwycięstwo, a głęboko w to wierzyłem, że jest szansa na tym Tour de Pologne powalczyć o wygraną etapową, o top 3. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Matej Mohoricz, drugi jest Portugalczyk João Almeida, a trzeci Rafał Majka, czwarte miejsce zajmuje Michał Kwiatkowski. Dziś już 5. etap, 199 km z Pszczyny do Bielska Białej. Kolejny polski piłkarz w MLS, Sebastian Kowalczyk, były już gracz Pogoni Szczecin, trafił do Dynamo Houston. Zdjęcia piłkarza w koszulce klubu znalazło się na czołówce oficjalnej strony internetowej zespołu z Teksasu. Więcej o tym Jan Pachlowski. Sebastian Kowalczyk zadebiutuje w nowym zespole zaraz po otrzymaniu amerykańskiej wizy pracowniczej. Sebastian może grać jako skrzydłowy lub środkowy napastnik, który pomoże nam w ostatecznym starciu play-offy i walczyć o trofeum w US Open Cup. Dowiadujemy się z komunikatu dyrektora generalnego Pata Onsteda. Tylko 24 lat ma już ogromne doświadczenie w pierwszym zespole w jednym z najlepszych klubów w Polsce i jest byłym członkiem młodzieżowej reprezentacji Polski. Witamy Sebastiana w Houston i nie możemy się doczekać, aż zagra na naszym stadionie, podkreślają władze Dynama. Witamy Sebastiana Kowalczyka, napisał klub na swojej stronie internetowej obok zdjęcia byłego gracza Pogoni Szczecin. Jego kontrakt obowiązywać będzie do końca 2024 roku z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ponownie o sporcie za 2 godziny. To teraz o pogodzie. W ciągu dnia na północy i południu będzie pogodnie. Przelotne opady deszczu spodziewane są dzisiaj początkowo na wschodzie, a później na zachodzie. Temperatura od 22 stopni na Suwalszczyźnie, około 23 na przeważającym obszarze, do 25 na Kujawach i na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Dzisiaj o tym, kto więcej mówi w świetle najnowszych badań. Papierkiem lakmusowym są opowieści, których słuchamy. Czasem są zabawne, ale bywa i tak, że się czasem dłużą. 2 dwójki i 7 trójek. Państwo dzisiaj o opowieściach mówią. Tak sobie myślę, że są ludzie, którzy wiedzą, co mówią, a są też tacy, którzy mówią, co wiedzą. I tych pierwszych się fajnie słucha. O, pewna refleksja nad tym, co chcemy powiedzieć, jest ważna. Niektórym się być może wydaje, że też niezbędna, ale są też tacy, którzy się nią zupełnie nie przejmują. To kto więcej u państwa mówi? Mąż, żona, albo jeszcze zupełnie inaczej, kolega czy koleżanka? 2 dwójki, 7 trójek. trójka, 20 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają naszego porannego programu, czyli no, pora na trójkę oczywiście, która jeszcze przez 2 godziny. lpt.polskieradio.pl. Zapraszam do głosowania. Anita Lipnicka jesienią z nową płytą. Aktualnie zapowiedź tej płyty, singiel pod tytułem Amsterdam na miejscu 11, spadek o 5 pozycji. Miejsce 11, Anita Lipnicka. Zachęcamy do głosowania. Wystarczy wejść na naszą stronę. Proszę Państwa, zajrzyjmy także na portal Polskiego Radia. Tutaj sporo ciekawych artykułów, między innymi nowy raport Europejskiego Banku Centralnego, który wskazuje, że szantaż energetyczny Rosji odpowiadał w połowie zeszłego roku za 72% inflacji w strefie euro. Napisał w mediach społecznościowych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał na Twitterze, na portalu X, że gdyby nie Putin, inflacja wynosiłaby 2,3% zamiast 8,3%. Zaznaczył, że był to największy szok od 3 dekad. Więcej o tym i więcej analiz na ten temat na polskieradio24.pl w dziale Gospodarka. Powolnienie gospodarcze w Niemczech, także taki artykuł na naszym portalu. Opublikowano kolejne dane, przybyło bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Niemczech wzrosła w lipcu tego roku o 0,2 punktu procentowego do 5,7%. Niemiecka gospodarka po okresie szybkiego wzrostu w ostatnich latach opartego o tańszy gaz z Rosji teraz notuje głębszy spadek, który dodatkowo spotęgowany jest przez gorszą koniunkturę między innymi w Chinach. Wzrost kosztów produkcji w połączeniu z mniejszą liczbą nowych zamówień spowodował, że niemiecka gospodarka już w pierwszym kwartale znalazła się w recesji. Ten artykuł także na naszym portalu. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Kosmos staje się biznesem. NASA wybrała prywatne firmy do eksploracji Księżyca. Stany Zjednoczone chcą rozwinąć ten sektor i wiele elementów w lotach kosmicznych nie będzie już wytwarzanych przez agencję kosmiczną, tylko będą zamawiane na przykład jako usługi od firm prywatnych. W ten trend wpisuje się niedawne ogłoszenie przez NASA 11 amerykańskich firm, z którymi będzie współpracować przy eksploracji Księżyca. Technologie, które mają dostarczać wskazane firmy, są różnorodne. Od systemów zasilania na powierzchni Księżyca po narzędzia do drukowania 3D w kosmosie. Projekty wybrane w 6. już inicjatywie o nazwie Tipping Point będą finansowane wspólnie przez NASA i partnerów przemysłowych. Po więcej zapraszam na polskieradio24.pl. Make me weak. Love is strong. 10 minut pozostało do godziny 7. Naukowcy zbadali, która płeć jest bardziej gadatliwa. Wyniki obalają popularny stereotyp. A jak to wygląda u Państwa? Moja partnerka i ja jesteśmy gadułami, ale nauczyliśmy się nie przerywać sobie w trakcie wypowiadania się i świetnie nam to idzie. I nie ma u nas czegoś takiego, że milczymy, po prostu cały czas ze sobą coś, o czym tam rozmawiamy. Związek świetnie kwitnie. Jeśli mogę pozdrowić moją Agnieszkę z Wałbrzycha, to będę bardzo wdzięczny. Miłego dnia. Miłego dnia, oczywiście pozdrawiamy. No i rozumiem, że mimo, że dwie strony lubią dużo mówić, to także siebie nawzajem słuchają. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Naukowcy z Uniwersytetu w Memphis przeprowadzili badania na kilku tysiącach niemowlaków. Po przeanalizowaniu nagrań z dźwiękami, które wydają dzieci, okazało się, że jest zupełnie inaczej niż do tej pory myślano. Wielu rodziców martwi się o to, czy ich dziecko rozwija się dobrze. Ważny jest tu rozwój mowy u niemowlaków. Niektóre dzieci mówią swoje pierwsze słowa szybciej, inne później. I duże znaczenie może mieć, proszę Państwa, płeć dziecka.